Piotr wzywa nas, cały dzień spać. Znowu trzeba było wstać, trzeci raz nie przerywa nać. Kto tu wzywa nas, cały dzień spać. Znowu trzeba było wstać, trzeci raz nie przerywa nać. Co tam, co tam, co tam? Wpada dobra kwota. Freaky vibe daje Rośka. Genie squad, mamy nosa. U mnie ciągle hossa. Z dobrego życia postcard. Kraj pochodzenia Polska. Pacjent bez gotówki, puka do lampy i tej butli. W głębi złota, brak złotówki. Nosimy szlafroki i kurtki. Lej szampana, a nie wódki. Czeka cierpliwość do rozmówcy. Nieważne wyznania, każdy się skusi. Dobrze sformułowane marzenie dziś uczcisz. Konkurencję węża ciągle, ale o to się nie troszczę. Kiedy słyszę to na giełdzie, tylko wzruszam head and shoulders. Wyfrunąłem z mojej lampy, pospełniałem życzeń troszkę. Wziąłem długopis i kartkę, by niszczący spisać blockchain. Genie Squad, mówią, że magia, ja rozbijam bank. Emson ma minda, jak błyszczy się łańcuch dostaw. Jak to na zioła w torbach, trzeba o kręconych lodach. A jak rolujesz, to podpal. Słyszysz to, w kierni dryni, genie i koń. Young Brand Diesel, Metric, Spinach, przyszlij syty, kminić kod. Ain't no biggie, sky's the limit, w dyni dysk mi, dymi wciąż. Tak jak Kevin, mitnik, państwo, Kiri, tropna, wicked sauce. Słyszysz to, w kierni dryni, genie i koń. Słyszysz to, w kierni dryni, genie i koń. Słyszysz to, w kierni dryni, genie i koń. Słyszysz to, w kierni dryni, genie i koń. Na gumie turbo, testa Rossa. Robiony rap, robiona forsa. Do przyszłości otwarty portal. Daj close up. Życiowa forma, rozwijam dobrostan. Popatrz na gościa, jak ta młodzież wyrosła. Ostatnio byli coś mało śpimy. Raczymy się trzecią kawką jak spin. Do Genie Coina ja podam ci pin. Weź te zaski nie wywołaj. Jutro na szyi twoje habibi. Bling bling. Za tych parę koła masz się poczuć jak King King. Korona, chin chin. Tak od nowa. Po co te banki, kredyty franki? My nie do namierzenia z lampy. Coin dawkę z kursem zatańczy. Kryzys gospodarczy. Hajsy to megabajty. Genie party zamiast tarczy. To nie rząd, tylko my rozdajemy karty. Inflacja warczy. 12 pensa za żarty jak branczyk. Pierducha za kilka minut, więc nie przysypiaj dziś z tą ekipą. Bo będzie przypał jak przyjdą żniwa, że turnus mija. Ty mogłeś zrobić z tym sztos. To nie płyta ryju, to skrytka ryju. Skrzynia dynamitu, narzędzi kilka, by wyjąć wszystko z to skrypto. Ale nie, że kryptonitu w EPT nie bilion. Więc się dobijam, gonię za zdobyczą jak kojot wilusz. Bierz kapitał i zobaczymy, co w sobie skrywa ten skron. Requesty masz, man, to przestań kampić. Nawijaj ładnie i trzymaj kawkę. To może wpadnie coś od tej bandy i łap okazję, jak tylko możesz ją wziąć. Taki mamy klimat inflacji, wiksa i sultan świnia. Ale nie zamulaj i lokuj pito. Tak, żeby finans ci nie urwał ryja. Dolce Vita to nie napychanie ja pity ramisu, tylko gruba kmina i chill na strychu, gdy naoliwiona jest maszyna, a na smyczy Shiba Inu. Genie Squad, mówią, że magia, ja rozbijam bank. Emson ma minda, jak błyszczy się łańcuch dostaw. Jak to na zioła w torbach. Na kontach jest alright, sukces na Genie Coinach. Słyszysz to, w kierni dryni, Genie Coin. Young Brand Diesel, Metric, Spinach, przyszlij syty, kminić kod. Ain't no biggie, sky's the limit, w dyni dysk mi, dymi wciąż. Tak jak Kevin, mitnik, państwo, Kiri, tropna, wicked sztos. Słyszysz to, w kierni dryni, Genie Coin. Słyszysz to, w kierni dryni, Genie Coin. Słyszysz to, w kierni dryni, Genie Coin. Słyszysz to, w kierni dryni, Genie Coin.